Jeżeli dominujące w dzisiejszym wyborze urozmaicone klimaty przedstawianej muzyki uznali Państwo na tyle interesujące, by towarzyszyć planowanej kontynuacji, to serdecznie zapraszam na wizytę we wtorkowym studiu L za tydzień. W repertuarze anonsowanie w taki właśnie sposób Tomita i Konrad Kucz. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 4 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed gmachem Sądu Najwyższego protestowali przeciwnicy zmian w Sądzie Najwyższym. Sejm przyjął tzw. konstytucję dla nauki. Kraków chce być pierwszym polskim miastem ze strefą czystego transportu. Przed gmachem Sądu Najwyższego manifestowali przeciwnicy zmian, wśród nich politycy opozycji oraz niektórzy sędziowie. Podobne manifestacje odbyły się m.in. w Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach, Olsztynie, Wrocławiu i Opolu. Uczestnicy mieli ze sobą flagi biało-czerwone i Unii Europejskiej, a także transparenty z hasłami Konstytucja, Wolne Sądy, Ręce Precz od Sądu Najwyższego. Pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf, która także pojawiła się na manifestacji w Warszawie, powiedziała, że jej kadencja konstytucyjna trwa do 2020 roku. Jestem zobowiązana, żeby przestrzegać tego najwyższego prawa, które może być zmienione tylko w trybie i na zasadach tej konstytucji, mówiła profesor. Według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym od północy sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przeszli w stan spoczynku. Wśród nich jest prezes Małgorzata Gersdorf. Zgodę na ich dalsze orzekanie musiałby wyrazić prezydent. Opozycja twierdzi, że jest to niezgodne z konstytucją, a Bruksela, że może to naruszać niezawisłość sądów. Tych zmian broni szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz w czasie spotkania z ministrem spraw zagranicznych Belgii. Mówił, że zmiany w sądownictwie nie stoją w sprzeczności z prawem europejskim. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że Polska jest państwem suwerennym, ma prawo do reformy sądownictwa. Uważamy, że to nic złego, że wiek 65 lat dla sędziów Sądu Najwyższego jest taki sam jak dla innych profesji, dla innych zawodów, innych sędziów, że zgodnie z polską konstytucją to parlament ustanawia wiek przejścia w spoczynku, także uważamy, że postępujemy zgodnie ze standardami europejskimi. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że na mocy ustawy obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnił od dziś prezes kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski. Osobę tę wskazała jako swojego zastępcę także Małgorzata Gersdorf. Jak mówiła dziś, przyjdzie jeszcze do pracy, potem planuje urlop. Tak zwana konstytucja dla nauki przyjęta przez Sejm. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ, Radę Uczelni, nie likwidują habilitacji, ale zawężają znaczenie tego stopnia naukowego, zmieniają także sposób uzyskiwania doktoratu, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 października. Krakowscy urzędnicy przedstawili projekt utworzenia na Kazimierzu strefy czystego transportu. Jeśli zostanie przyjęty, Kraków zostanie pierwszym polskim miastem z taką strefą. Będą mogły do niej wjeżdżać jedynie samochody elektryczne. Zgodnie z ustawą do wyznaczonej strefy będą mogły wjeżdżać tylko samochody elektryczne o napędzie wodorowym oraz zasilane gazem ziemnym. Urzędnicy chcą na razie sprawdzić, jak rozwiązanie będzie funkcjonować. Dlatego zgodę na wjazd do strefy zwykłymi samochodami nadal będą mieli mieszkańcy oraz zaopatrzenie w wyznaczonych godzinach. Będziemy obserwowali, jak ta strefa się sprawdza, czy są z nią jakieś problemy, czy też nie. Nie wykluczamy, że takich stref będzie więcej w Krakowie, natomiast skupiamy się na razie na uruchomieniu tej pierwszej. Mówi Michał Pyclik, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. O wprowadzenie takich stref od lat zabiega alarm smogowy. Według ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie alarmu 80% krakowian popiera zakaz wjazdu starych samochodów do centrum miasta. Całkiem sporo mieszkańców, bo około połowa, popiera też opłaty za wjazd do centrum, czy na przykład zwiększenie stawek za parkowanie. Mówi Anna Dworakowska z alarmu smogowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na stworzenie strefy muszą wyrazić zgodę miejscy radni. Głosowanie w tej sprawie dziś. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy temperatura minimalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 14 nad morzem. W dzień mało chmur, jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu od 22 stopni nad morzem do 29 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Dobry wieczór, witam wszystkie radiosłuchaczki, radiosłuchacze. Mówi do was Jędrzej Kodymowski w swojej autorskiej audycji. Słuchaliśmy zespołu Ken. No, w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to zespół, który nagrywał w Niemczech, ale na pewno nie można go nazwać niemieckim zespołem. Były to czasy jeszcze podzielonej Europy żelazną kurtyną. I była to taka troszeczkę bardziej kosmopolityczna ekipa, złożona właściwie tylko w jednej personie z narodu niemieckiego, tak wszyscy inni pochodzili z jakichś innych regionów świata. To były lata 70. A teraz proponuję wam numer zespołu Positive Noise, założonego w Glasgow w 78 roku. I piosenka pod tytułem Hypnosis. You grill No, to był zespół Positive Noise i hipnoza. Nie wiem, czy by mnie zahipnotyzowali. Chyba raczej nie. Ale z drugiej strony też warto jest tutaj zauważyć tak zwany element tego upadku muzyki hipisów, rewolucji obyczajowej lat 60., gdzie już jak gdyby potwór zjadł swój własny ogon. A teraz słuchajcie, formacja w ogóle praktycznie nieporównywalna z żadną inną. Duet, który rozpoczął grać w latach 70., chyba w 76 roku, a może i trochę wcześniej. Nie ma to takiego znaczenia. Duet złożony z Alana Wegi i jego drugiego przyjaciela. Elektroniczna muzyka, właściwie można powiedzieć prekursorowi, protoplaści wszystkich późniejszych formacji występujących w nowej fali, już jak gdyby bez użycia instrumentów rozumianych w tej normalnym tego słowa znaczeniu. I słuchajcie, Suicide, Alan Vega i Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a screaming the truth. America's killing its youth. He's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Słuchajcie, to był zespół Suicide, Samobójstwo, a teraz The Units, zespół założony w 78 roku, zespół punkowy z San Francisco, właściwie można powiedzieć charakteryzował się i u szczytu swojej kariery. Jego występy charakteryzowały się performansami multimedialnymi, czymś zupełnie nowym i trafiającymi do bardziej wybrednych słuchaczy amerykańskich, no tak jak zresztą chyba większość zespołów z tamtych okolic. No więc teraz przed wami The Units i The High Pressure Days, czyli dni na wysokim ciśnionku. We'll be right back.

out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la. No nie wiem, czy można tak powiedzieć bezpośrednio, ale chyba jest to wzruszający numer. No przynajmniej dla mnie. Słuchajcie, a tego pana, którego teraz proponuję, nie trzeba specjalnie przedstawiać. Zespół The Stooges ze swoim wokalistą, który w tych czasach, kiedy powstawał ten numer, myśmy jeszcze długo musieli czekać na to, żeby w ogóle z taką muzyką wychodzić do mediów publicznych. Ale już mamy takie czasy, że możemy takie rzeczy puszczać. W takim razie słuchajcie Dirt, czyli Proch, The Stooges i Iggy Pop. Do you feel it when you touch me? No, to tak mówi do nas Iggy Pop, mówił, znaczy i mówi, bo jeszcze, jak to się mówi, cały czas aktywny jest chłopina. A teraz następną formację, którą chciałem wam zaproponować, to zespół Modern, tak się czyta, założony w 79 roku w Paryżu. Ale drugi, bodajże i trzeci swój album miksował już nie we Francji, bo się okazało, że jednak ciężko jest tam znaleźć. Zresztą w tamtych czasach i u nas też nie było łatwo znaleźć dobrego realizatora, który by wyprodukował taką muzykę, którą byśmy chcieli usłyszeć w oparciu o to, co się samemu gra. I pojechali do Niemiec. Okazało się, że trafili tam do studia, do którego chcieli trafić, w którym miksowane były płyty nagrane przez zespół Kraftwerk, co później niestety jak gdyby rzutowało na to, że był ten zespół Modern nazywany francuskim Kraftwerkiem. Tak jak i były i są polskie zespoły, tak jak na przykład polscy Beatlesi, znamy zespół, jak się nazywa u nas, znaczy nawet nie jest na literę B, ale jest taki zespół i można powiedzieć, że nie jest to nic takiego chlubnego, ale z drugiej strony dobre wzorce nie są złe. I w takim razie proponuję wam wysłuchania właśnie tego zespołu, który korzystał z dobrych wzorców. Zespół Modern, piosenka pod tytułem La Dilemma, czyli dylemat. Można go też rozumieć to słowo jako w młodzieżowym języku, jako rozkminka albo na przykład alternatywa. Proszę bardzo, Modern. Mathématique et technique. Ciekawe, czy członkowie zespołu Modern przypuszczali w tamtych czasach, to był chyba rok 80, że za 20, za 30, właśnie za niecałe 40 lat będziemy już podlegali sztucznej inteligencji. Może nie, może tak. Słuchajcie, a teraz chciałbym nawiązać do też takich swoich doświadczeń i znajomości, puścić mojego zamordowanego kolegę Roberta Brylewskiego razem z Brygadą Kryzys w piosence, o której mogę powiedzieć taką małą ciekawostkę, że kiedy została nagrana, cały czas jakoś coś w niej brakowało. Na sam koniec właśnie Robert tu zaproponował, żeby dołożyć mocny tamburyn i to zrobiło z tego numeru dopiero taki, można powiedzieć, ostry, punkowy, jednocześnie jak gdyby zgadzający się z konwencją i z rewolucją, która wtedy panowała jeszcze w muzyce. I w ogóle była taka moda, że każdy, kto przyniósł coś nowego, ciekawego, już był bardziej fajny, już był lepszy od tych, którzy siedzieli w takich, można powiedzieć, już konserwatywno-skostniałych klimatach. A były to klimaty, które właściwie konserwatywne były tylko dlatego, że pewnym sensie dorównały hedonizmem czasom starożytnego Egiptu, a był to upadek hipisów. Także przed wami Brygada Kryzys z Robertem Bryleskim i Radioaktywny Blok. No i to już mamy właściwie zaliczone. To, co mieliśmy usłyszeć, to żeśmy usłyszeli. Następny wykonawca też od nas. Znaczy właściwie w dowodzie osobistym ponoć miał napisane, że urodził się na terenie Związku Radzieckiego. No ale to były takie czasy, że nikt nie brał pod uwagę tego, że były to kresy tak zwane wschodnie. Mam na myśli tutaj wielkiego Cześka Niemena. I chyba jeden z ładniejszych utworów, które wykonywał w rytmie samby czy rumby, nieważne, pod papugami. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr. W